i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla Kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki zaprezentuje i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po weekendzie premier spotka się z zespołem do spraw deregulacji. Mamy poznać pierwsze wyniki prac. Lotnisko Heathrow nie działa. Z Warszawy odwołano 9 rejsów na całym świecie, ponad 1000. Kibice obstawiają wygraną. Wieczorem pierwszy mecz Polaków z Litwinami w eliminacjach do Mundialu. W poniedziałek mamy poznać pierwsze efekty pracy społecznego zespołu do spraw deregulacji. Chodzi o propozycje zmian w prawie, które mają przyspieszyć rozwój gospodarki. Po weekendzie eksperci spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. W poniedziałek w samo południe w mojej kancelarii odbędzie się spotkanie z przedstawicielami strony społecznej i złożymy wspólnie pierwszy meldunek, gdzie jesteśmy z deregulacją. A w ostatnich 5 tygodniach zespół dostał ponad 10 tysięcy propozycji. W 70% to wnioski obywateli, informuje lider zespołu Rafał Brzoska. To absurdy, gdzie biurokracja wygrywa z obywatelem, podkreśla biznesmen. To nas zmotywowało, żeby zrobić to naprawdę raz, a porządnie i na serio. Powołaliśmy 27 na dzisiaj zespołów tematycznych z ekspertami. Zgłosiło się ponad 1500 ekspertów. Opublikowaliśmy ponad 130 propozycji, bardzo dobrze przygotowanych. Każdy ma prawo je skomentować. Strona społeczna wyraża również swoje opinie pod każdym z tych projektów. Strona rządowa dostała ponad 70 gotowych propozycji. Małżeństwo seniorów to ofiary wypadku na przejeździe kolejowym w Rudzienicach koło Iławy w województwie warmińsko-mazurskim. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierujący samochodem mężczyzna nie zachował ostrożności i wjechał wprost pod jadący pociąg. Trasa Iława-Olsztyn jest zamknięta. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin, zapowiada Karol Jakubowski z PKP PLK. Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową, bądź też wdrażają inne trasy przemieszczania się pociągów pomiędzy Iławą a Olsztynem. Jak tylko służby zakończą swoją pracę na miejscu i stan infrastruktury na to pozwoli, ruch pociągów będzie przywrócony. W miejscu wypadku oprócz służb ratunkowych pracuje specjalna komisja, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. 9 lotów między Warszawą a Londynem odwołanych w wyniku awarii na lotnisku Heathrow w Londynie. W nocy na największym porcie lotniczym w Wielkiej Brytanii wybuchł pożar jednej z podstacji elektrycznych. Lotnisko nie działa, bo nie ma zasilania. A jak mówi nam rzeczniczka lotniska Chopina w Warszawie Anna Dermont, na dziś zaplanowanych było 12 lotów ze stolicy do portu Heathrow. Z czego 9 na tę chwilę jest odwołanych. Są to oczywiście rejsy realizowane przez polskie linie lotnicze LOT i British Airways, także czekamy na informacje, co z kolejnymi rejsami, ale tutaj decyzję podejmuje ostatecznie przewoźnik. Na całym świecie odwołano ponad 1300 lotów. Brytyjski minister do spraw energii Ed Miliband mówi, że priorytetem jest przywrócenie zasilania. Priorytet to rzecz jasna przywrócenie zasilania tak, by lotnisko mogło zacząć powracać do normalności, ale to nie zdarzy się od razu, to potrwa. Lotnisko miało system awaryjnego zasilania, ale i on został uszkodzony. Port Heathrow będzie zamknięty przynajmniej do północy. Niemcy przejęły tankowiec należący do rosyjskiej tzw. floty cieni. Statek pełen ropy naftowej na początku roku w wyniku awarii utknął przy niemieckiej wyspie Rugia. Informacje o zajęciu tankowca podał Spiegel. Dziennikarze magazynu twierdzą, że już tydzień temu niemieccy celnicy przejęli statek Eventin i jego ładunek. Jednostka płynęła pod panamską banderą. 10 stycznia z powodu awarii zasilania stanęła na Bałtyku na niemieckich wodach. Służby zajęły się transportowcem początkowo głównie z powodu zagrożenia dla środowiska, ponieważ ładunkiem jest 100 tysięcy ton ropy naftowej. Po sprawdzeniu dokumentacji jednostkę zaliczono do tzw. rosyjskiej floty cieni, czyli statków, dzięki którym Rosja, mimo nałożonych na nią sankcji, prowadzi handel. Obecnie trwa ustalanie sposobu i miejsca wypompowania ropy z przejętej jednostki. Spiegel podaje, że decyzja niemieckich urzędów ma być sygnałem dla Rosji, że Niemcy nie będą bezczynnie przyglądać się nielegalnemu transportowi rosyjskiej ropy przez Bałtyk. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tej informacji przez rząd. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. O 20.45 biało-czerwoni zmierzą się z Litwinami w eliminacjach do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Polacy pytani o wynik spotkania są przekonani o zwycięstwie naszej reprezentacji. Mam nadzieję, że przynajmniej 3 bramki Polacy zaaplikują Litwinom. No co najmniej to powinno być 3 bramki.

trouble, never stalking post time. Us in any city, you can come and see it with me. Reality will hit you, cause not everywhere's pretty. But for now, bring the narrow, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize the full pressure we applying? Tell my people, rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defiant. Mommy say I gotta be a go-go getter. Got the devil trying to tempt me, but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see it die, why thank you? If I want it, it's mine. You can't stop me, huh? Point and Kill, Little Sims i Obong JR na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Słyszymy się do godziny 15. Przez te dwie godziny poopowiadamy trochę o tym, co dzieje się ciekawego w kulturze. Zajrzymy sobie do paru miejsc. Fotograficznie będzie dzisiaj, ponieważ poprzez fotografię będziemy opowiadać świat. Ja i moi goście, moje gościnie. Zatem szykujmy się na obraz, ale nie tylko, bo na przykład pojawi się też Gosia Jakubowska. Gosia wylądowała już w Leiden, w holenderskim miasteczku, w którym odbywa się bardzo ciekawy festiwal. Jakim to się za chwilę okaże? My teraz szykujemy, mam nadzieję, ostrogi. Czy wszystkie konie już są w biegu, bo przed nami nasza piosenka dnia. Chapel Roan, fantastyczna dziewczyna, trochę alt country i utwór The Giver. A za chwilę, zaraz po Chapel Roan, nasi goście. Stars in the bars on a Friday night. And other boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. We'll be right back.

nas chcą, to zrozumieliśmy, że jednak cały czas w takich bardzo uniwersalnych kategoriach się obracamy. I że te historie mówią o ludzkim doświadczeniu w całym jego takim spektrum, no i tego, co jest dobre, i tego, co jest nieprzyjemne, i tego, co jest smutne, ale że to jednak jest cały czas coś nieoderwane od nas, jako po prostu ludzi. Myślimy obrazami, patrzymy na obraz. Obraz potrafi zwodzić? No zdecydowanie i to też mam nadzieję, taką mieliśmy intencję, żeby to było doświadczenie widza i tak trochę go prowadzimy za rękę w tym doświadczeniu, że nie zawsze to, co widzimy na pierwszy rzut oka, to jest tym, o czym jest ta fotografia, że ona zawsze jest jakąś kreacją, zawsze jest jakimś abstrakcyjnym obrazem, czymś, jakąś interpretacją przynajmniej i wydaje mi się, że to jest taka umiejętność patrzenia na obraz, na fotografię, która jest nam w ogóle nie tylko na tej wystawie przydatna i potrzebna, ale też w codziennym życiu. Teraz wejdźmy w opowieści i historię. Za każdym z zaproponowanych obrazów stoi jednak jakaś strategia, myślenie o fotografii, ale, co może równie intrygujące, myślenie o świecie. W jakie światy wejdziemy wraz z artystami i artystkami? To może ja pójdę takim tropem najbliższym pewnemu klasycznemu myśleniu o tym, że fotografia obrazuje świat. Michał Łuczak ze swoją serią dotyczącą zwierząt w takiej przestrzeni okołoludzkiej, na takim terytorium, które jest blisko miasta. I z jednej strony jest to na pewnym poziomie fotografia dokumentalna, bo faktycznie on śledzi te zwierzęta, fotografuje ich habitat, fotografuje ich przestrzeń, ale jednocześnie one stają się też historią o tym obcym, o tym wszystkim, co jest na granicy światła i cienia, bo one są często fotografowane w nocy z lampą błyskową, więc ta przestrzeń między tym, co jest zaciemniona, tym, co jest oświetlone, jest dosyć wyraźna i te zwierzęta są, czy też te różne rzeczy, albo te różne emocje, albo ten inny, ten obcy jest gdzieś na tej granicy. Jest też łatwy do przeoczenia, łatwy do niezauważenia, a jednak cały czas obecny. I to staje się metaforą bardzo wielu rzeczy i bardzo wielu stanów. A z drugiej strony, o kim możemy opowiedzieć? Ale to może ja podpowiem, ponieważ na wystawie, skoro jesteśmy przy zwierzętach, pojawiają się także fotografie, ale też jeden obiekt w tej przestrzeni, Marty Bogdan. Tak, jest praca Marty Bogdańskiej, a w zasadzie taki jakby wycinek z jej długofalowego projektu Vive la Résistance, który jest kontynuacją projektu Shifters, w którym chodzi o to, że Marta w tej pierwszej części skupia się nad losem zwierząt w służbie ludzi, w służbie wywiadowczej, w wojsku i tak dalej. Natomiast to był bardzo długi projekt, zakończony takim wspaniałym wydawnictwem, a teraz ona szuka przykładu i rozwija ten projekt, pokazując opór, jakby nadając trochę tym zwierzętom jakieś takie ludzkie cechy. I my jakiś taki wycinek z tego pokazujemy na wystawie, ale wydaje mi się, który bardzo dobrze oddaje sens i intencje jej projektu. Tam pojawia się na przykład bohater, pewien niedźwiadek, ale nie zdradzimy teraz, co robi. Od zwierząt, gdzie pomkniemy, chociażby wchodząc na wystawę, zmierzymy się z zupełnie nieklasycznym sposobem obrazowania, czyli z VR. To jest praca Leny Dobrowolskiej. Lena zajmuje się takim bardzo specyficznym albo technologicznym użyciem fotografii, kiedy robisz fotografię z każdej strony danego obiektu i później w specjalnych programach jesteś w stanie te wszystkie zdjęcia scalić i stworzyć trójwymiarowy obiekt. Ta praca jest poświęcona wyspie, wyspa, która powoli zanika i kultura, która powoli zanika. I to jest Tuvalu i to jest VR, który jest takim zmapowaniem bardzo konkretnego fragmentu terytorium tych wysp i w ramach tego terytorium możemy bardzo nostalgicznie patrzeć na ocean i po prostu podziwiać ten cyfrowy widok i czekać na zachód słońca, bo taka sytuacja może się w tym VR-ze wydarzyć, ale też możemy znaleźć pewne artefakty, które uruchają z kolei filmy, które są takim miejscem, gdzie pewna wiedza o tej kulturze istnieje. Na przykład tutorial, jak stworzyć pewien przedmiot, jak zapleść wieniec, który jest częścią pewnej większej rytualnej całości i to jest związane z taką koncepcją cyfrowego bliźniaka, czyli takiego czegoś, co jest z jednej strony bardzo groźne, bo taki cyfrowy bliźniak, taki nasz ślad w tej przestrzeni cyfrowej może być użyty przeciwko nam, ale też może być szansą dla kultur i dla miejsc, które przestaną istnieć w przyszłości, które znikną, bo taka jest natura klimatu w tej chwili. Tak jak wyspy, o których opowiada Lena Dobrowolska o Tuvalu, które przewiduje się, że mają zniknąć pod wodą. Wspominaliście o przyjemności, że to jest wystawa, która ma generować bardzo dużo przyjemności, choć nie wszystkie tematy, które poruszają artyści i artystki, są przyjemne. Więc skoro zapraszacie nas do tej jaskini przyjemności, to musimy opowiedzieć o tym, w jaki sposób ta przyjemność się już zmaterializuje. Tak, no przede wszystkim przez bardzo piękne obrazy. To raz, a dwa, przez to, że to jest fotografia i może widzowie albo słuchacze mogą mieć poczucie, że to będą obiekty na ścianach, wydrukowane i pięknie zaramowane, i takich rzeczywiście jest dużo, to też pracujemy z, że ta fotografia może się objawiać na wielu innych poziomach. Dobrze, dużo tutaj rozmawiamy o przyjemności, to teraz oddajmy się przyjemnościom muzycznym. Zrobimy krótką przerwę i wracamy za chwilę. I w ten oto sposób w programie Terra Cultura po raz pierwszy pojawiła się Madonna. Nie rozpaczam, świetny utwór, który nie jest moim wyborem, ale cieszę się, że Łukasz Rusznica zaproponował nam Like a Prayer, oczywiście. Mruczando także było, a my wracamy do rozmowy Kamila Bondar, Łukasz Rusznica, którzy przygotowali wystawę Oczy moje zwodzą pszczoły. Dziś od 19 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Możemy pędzić, możemy zwiedzać, możemy oglądać i celebrować ten moment, w którym duża wystawa fotograficzna w CSW znów się pojawia. To teraz od Madony i przyjemności, o której rozmawialiśmy do matki. Przed chwilą. Do matki proponujesz, proszę bardzo. Aha, do matki. To przywołujesz, jak rozumiem, projekt Anety Grzeszykowskiej, cykl Franciszka, który opowiada o relacji w zasadzie jakimś takim wyobrażeniu o życiu córki artystki, którą Aneta interpretowała poprzez tworzenie rzeźb, takich lalek, które szyła z filcu, to są takie białe lalki. I następnie, kiedy prawdziwa Franciszka, córka już była w wieku, w którym powstała lalka, to było robione zdjęcie, jakby takie łączące tą fantazję matki na temat tego nienarodzonego dziecka, jak tego, jak będzie wyglądał, jak będzie się rozwijało, w jakich sytuacjach się znajdzie, bo te lalki też mają bardzo, są albo na, nie wiem, balu maskowym, albo coś, różne rzeczy się z nimi dzieją. Jest robione zdjęcie i na wystawie zobaczymy nie tylko cztery takie zestawy, czyli portret lalki i portret dziewczynki, ale zobaczymy też lalkę, która powstała parę lat temu, ale jest to Franciszka 2025 i fotografia tej lalki jeszcze nie istnieje. A istnieje już obiekt. Tak. O obiektach możemy teraz przez chwilę porozmawiać, ponieważ przyjemność to także przyjemność obcowania z przestrzenią i to jest doświadczenie wieloelementowe. Wystawa to nie tylko zdjęcia, ale także obiekty. No tak, tak jak Franciszka rzeźba, tak. Jest kilka takich sytuacji, takich miejsc, gdzie ta fotografia staje się przestrzennym obiektem. Jednym z takich miejsc jest praca Marii Kaganin-Ciszewskiej, która prawdopodobnie dla wielu osób pierwszym odruchem będzie taka potrzeba, żeby wyciągnąć żelazko i coś uprasować, ponieważ jest to łóżko i pościel z tego na tym łóżku jest pościelą, na której nadrukowane jest zdjęcie takiej pomarszczonej reklamówki firmy. Pewnej firmy. Pewnej firmy. Jest... Nie wiem, czy istnieje ta firma. Ta reklamówka była jakimś takim zawsze obiektem. Tak, czarna reklamówka. Ze złotym napisem na by. I taka pościel, która jest jednocześnie tym miejscem odpoczynku, ale nie wiadomo, czy to jest właściwie odpoczynek, czy wieczny odpoczynek w sumie. Jest miejscem przyjemności, ale być może też trochę przemocy, bo to słowo i ta czerń są takie sugestywne. I to jest też taka przestrzeń, do której zapraszamy widzów, żeby mogli się sami położyć w tym łóżku, zrobić sobie zdjęcie, poleżeć i zobaczyć, jak nagle przestrzeń, cała ta wystawa działa z horyzontalnej pozycji. Tak, ja może jeszcze powiem o największe chyba pracy na wystawie, bo jest to obiekt fotograficzny, czyli taka fotografia, która została przeniesiona na instalację, którą wprowadza nas artystka Justyna Strajspir, która w takiej serii fotografii autoportretów opowiada o sytuacji, w której trzeba mieć dużo odwagi, żeby znaleźć jakieś swoje miejsce i taką mieć odwagę do bycia sobą. Jest to o inności, ale też o wstydzie i przełamywaniu tego i jest to rodzaj takiej dużej makiety, tak jakby takiej rozłożonej książeczki, jak były jakieś takie książeczki w 3D z różnymi warstwami, to powstał właśnie taki wielki, wielki obiekt, który, żeby obejrzeć, to trzeba go obejść dookoła, więc jest w tym jakiś taki bardzo też performatywny element, nie tylko jej performance dokamerowy, no bo ona tam sama jest bohaterką, ale też ona zaprasza widza do tego, żeby zobaczył ten obiekt z każdej strony i dopiero wtedy ta historia się dopełnia. Ja jeszcze tylko dodam, nawiązując do Madonny, że Madonna dlatego się pojawiła, ponieważ chciałbym tą piosenkę dedykować Studiu Procopiu, a Studio Procopiu to pojawia się teraz dlatego, że ich książka będzie na wystawie i tymi obiektami, które są dla nas też niezwykle ważne i są bardzo ważną częścią tej wystawy, są publikacje fotograficzne. Mamy całą przestrzeń dedykowaną książkom fotograficznym, do której zapraszamy, taką przestrzeń, gdzie można wygodnie usiąść, trochę się odciąć od całej reszty wystawy, zgiełku, Warszawy i tak dalej i skupić się na tych wydrukowanych, fizycznych kopiach, książkach, które mają swój ciężar, mają swój zapach, mają swój rytm, mają swój szelest i są też bardzo ważną formą prezentowania fotografii, bardzo popularną formą wyrażania się przez artystów i fotografów. Książka jest oddzielnym dziełem i bardzo często to powtarzam w Terra Cultura. Wspomniałeś o Studio Procopiu, czyli duecie, a właściwie kolektywie artystycznym. Dzisiaj to już jest cała społeczność. Przepiękna też książka fotograficzna. Kochajmy książki fotograficzne, bo to bardzo często jest oddzielne dzieło, wręcz bardziej dzieło sztuki niż książka. No chciałbym powiedzieć, że kochajmy książki fotograficzne, zwłaszcza na wystawie w Zamku Jazdowskim. Tak, i niech one tam zostaną, ale w związku z tym mam przyjemność zapowiedzieć, że już w czerwcu, mam nadzieję, w Zamku otworzy się księgarnia książek fotograficznych oraz książek wydawanych przez artystki, artystów i to będzie taki właśnie wielki finał. Mam nadzieję, że jeszcze w trakcie wystawy. Oczy moje zwodzą pszczoły. To wystawa, którą już od dziś, od godziny 19 będzie można zobaczyć w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Dajmy się zwieść? Koniecznie. Absolutnie. Zapraszamy. Wystawę reprezentują plakaty. Jeden z nich to portret Zuzanny Bartoszek, autorstwa Karoliny Zajączkowskiej. Mhm. Dobrze pamiętam? Tak, tak. A druga fotografia to fotografia Agaty Grzybowskiej z cyklu Niewidoczne. Cykl, który Agata Grzybowska stworzyła na Haiti. A trzeci? Agata Kalinowska z cyklu Jaga. Kamila Bondar, Łukasz Rusznica, dziękuję wam bardzo i oczywiście zapraszam. Oczy moje zwodzą pszczoły, wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Bardzo zapraszamy i do zobaczenia. Dziękuję. Hoje é dia de sol, alegria de coió, curtir o verão. Vem, maga, lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, curtir o verão. Dê, dê, dê, dê, Sergio Mendes i Magellania. Batucada oczywiście, charakterystyczne bębenki brazylijskie. To nie jest jedyny brazylijski akcent muzyczny w dzisiejszych terrasach, kulturasach, ale to w drugiej godzinie. Teraz takie połączenie, które sprawi, że z jednej strony ruszymy na festiwal bardzo daleko, czyli do Holandii, ale także będziemy na festiwalu polskim. No to co, ruszamy? Trójka. Aj, co to za połączenie. To teraz wytłumaczę. Najpierw Spada i Nichos i festiwal, który rozpoczyna się już 30 maja. Up to date. W Białymstoku właśnie przed tygodniem został ogłoszony program. Fantastycznie to wygląda. Proszę sprawdzić już. uptodate.pl. Kogo tam nie ma? Fenesz, Pejzaż, Perilla, Clawluja, Rose, Sandoval District, Agonis, Carrier. No po prostu jest to jedno z tych ogłoszeń, które mam nadzieję, że nie tylko mnie pobudza do tego, żeby już bilety na pociąg do Białegostoku kupować. A na drugą nogę Trupa. To jest z kolei skład, który pojawi się na festiwalu, o którym już za chwilę będzie mowa. Peel Slowly and See. To 15. edycja festiwalu showcase'owego, czyli takiego, który pozwala odkrywać także nieznane zespoły. Festiwalu, który odbywa się w Leiden w Holandii i dokładnie do Leiden pomknęła Gosia Jakubowska, więc ja już przestaję gadać i oddaję Gosi głos. Proszę Państwa, wylądowaliśmy na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Temperatura na zewnątrz wynosi 7 stopni Celsjusza. Z samolotu do pociągu. Wysiadamy na dworcu kolejowym w Leidzie i kierujemy się na Stare Miasto. Wybrukowana kostka, zielone starodawne latarnie i rowery świadczą o tym, że dotarliśmy na miejsce. To właśnie tu odbywa się 15. edycja festiwalu Peel Slowly and See, lokalnego wydarzenia z międzynarodowymi artystami. Obok mnie jest współorganizator i przedstawiciel sceny lokalnej Marcel Forshut. Jak tytuł festiwalu łączy się z jego ideą? There used to be a record, and that record is still there. It's a white one with a banana on top of it. Made by a not so infamous designer called Andy Warhol. Tytuł festiwalu zaczerpnęliśmy z okładki płyty Velvet Underground, zaprojektowanej przez Andy'ego Warhola. W niektórych okładkach można było obrać bananę. Wtedy ukazywał się napis: obierz powoli i zobacz. Organizujemy festiwal, na którym odkrywamy nowe zespoły. Trochę tak jak z tą okładką. Obieramy i sprawdzamy. To oczywiście lokalny festiwal, ponieważ koncerty odbywają się tutaj. Ale w line-upie pojawiają się 3 holenderskie kapele. Reszta to zespoły z różnych zakątków świata. Zawsze szukamy współpracy z różnymi scenami, ponieważ wiemy, że tak jest po prostu łatwiej. Łatwiej też jest organizować festiwal z ludźmi, których się lubi. W tym roku jest 7 lokalizacji, w których odbywają się koncerty. Ale zanim o nich powiemy, to chcę wspomnieć o tym, że od jakiegoś czasu również współpracujemy z polskimi zespołami. W zeszłym roku gościliśmy Siksę. Była naprawdę niesamowita. Pamiętam, że byliśmy zaskoczeni tym, jak wiele jest naprawdę interesujących polskich zespołów. Scena muzyczna w Polsce ma naprawdę dużo dobrego do zaoferowania, więc cieszymy się, że w line-upie plus Slowly and See Festival pojawiają się również polscy artyści, którzy są godni uwagi, między innymi Zamilska, Trupa i Wacław Zimpel. A teraz stoimy pod zabytkowym młynem, kolejną atrakcją Lejdy. Marcel będzie naszym przewodnikiem zarówno po tym mieście, jak i po festiwalu. We are just around the corner from the one of the locations where we have the festival. We also like the idea. Jesteśmy tuż za rogiem jednego z miejsc, w którym organizujemy festiwal. Podoba nam się to, że można dużo zobaczyć i przy okazji odkryć miasto. Jesteśmy szczęściarzami, bo w okolicy jest wiele fajnych miejsc blisko siebie. Teraz będziemy szli w kierunku ogromnego muzeum. Za rogiem wchodzimy w małą ulicę, na której znajdują się 4 kluby. Nobel jest największym klubem w Lejdzie. Ma 3 duże sceny, na których można zobaczyć większe zespoły, które przyjeżdżają do miasta. Już jutro zagra tutaj dla nas Wacław Zimpel. Interesujące jest to, że scena nie będzie stała tak jak zwykle, a będzie po środku, a ludzie będą stali wokół niej. But people are going to be around it. A vis-a-vis znajduje się wejście do kolejnego miejsca. On the cross the street is the location called the Scheltema. It's where you can also do your wedding. At the moment there's a nut conference. Po drugiej stronie ulicy znajduje się Scheltema. Na co dzień jest to sala, którą wynajmujemy pod imprezy okolicznościowe, ale na sobotę zamieni się w klub. Co ciekawe, te budynki były kiedyś ze sobą połączone. W dawnych czasach produkowano tu prześcieradła. W jednym produkowano, a w drugim je suszono. Więc można powiedzieć, że te przestrzenie trochę zmieniły swój charakter. Są postindustrialne. They dried things and on the other side of the street they made them. Zastanawiam się, jak tutaj wygląda scena lokalna. Kto przybywa na koncerty? There's a mixture, of course. You have the student group that are very into their students or doing their education. And you have a group that wants to expand and see more stuff. We have a huge international group of students who come here to study at the university. Jest tutaj grupa studentów zaangażowana w naukę. Wśród nich są też osoby interesujące się muzyką, w szczególności studenci z zagranicy. Przychodzą oni na koncerty rockowe, koncerty songwriterskie, by wyrwać się z domu. Są też mieszkańcy, którzy po prostu lubią słuchać muzyki na żywo. Przychodzą, by posłuchać swoich ulubionych gitarowych kapel. Jest też całkiem sporo fanów muzyki elektronicznej. Group that really likes the electronic stuff. So for us as a programming team, it's also always looking for that balance, like the perfect match of a smaller band. Więc jako organizatorzy festiwalu zawsze szukamy równowagi. Zapraszamy bardziej i mniej znanych artystów. To sprawia, że nasze wydarzenie wciąż jest przystępne cenowo, a nam, organizatorom, sprawia ogromną radość, bo możemy zaoferować festiwalowiczom coś wyjątkowego. Dlatego zachęcamy, by wszyscy zaglądali na naszą stronę internetową, przejrzeli nasz line-up i sprawdzili, ile zespołów już znają, a ile jeszcze mogą odkryć. Jednym z ciekawszych elementów festiwalu jest to, że można zobaczyć zespół, który naprawdę nam się spodoba, bądź taki, którego być może już nigdy więcej nie zobaczymy. That's also interesting part of the festival, that you can see a band that you love, but also a band that you will never ever go and see again. Więc bardzo się cieszę z tego powodu, że już za parę godzin będziemy mieli szansę wyruszyć w prawdziwą podróż, nie tylko do Leiden, ale także do świata muzyki. Wsiadła na rower i popędziła dalej. Gosia Jakubowska, która jest aktualnie w Leiden w Holandii i śledzi tam to, co dzieje się na festiwalu Peel Slowly and See. Proszę zaglądać na stronę festiwalu i samemu przekonać się, jak dużo w muzyce można odkryć. Można podkrywać także polskie zespoły, a to dzięki chociażby robocie Instytutu imienia Adama Mickiewicza, który zaczął pracę bardzo wytrwałą, żeby znów polskie zespoły, polska kultura pojawiała się za granicą. Zatem Peel Slowly and See, może ktoś jest w pobliżu. Tam trupa Zamilska i Wacław Zimpel. I Wacław Zimpel właśnie teraz pogrywa już nam trochę, bo to jest taki artysta, który naprawdę potrafi przeróżne nuty zamieniać w złoto. Na Peel and See, Wacław Zimpel i Sam Shackleton, fantastyczny duet, a tutaj Sagara. A my słyszymy się po godzinie 14.